Доброй раніцы, дарагія суайчыннікі. Уявіце, 20 снежня мы перамаглі, і дыктатура сышла ў мінулае. А Лукашэнка на ўласным самалёце збег у Венесуэлу. Мільёны людзей з воклічамі «Ура!» і «Жыве Беларусь!» выйшлі на вуліцы. 16 гадоў мы чакалі гэтай перамогі. І вось гэты дзень надышоў. Мы ўрэшце рэшт пазбавіліся карупцыянераў і мафіёзнай групоўкі, што засела ва ўладзе. Кожны з нас марыць аб тым, каб жыць у свабоднай Беларусі, дзе пануе дабрабыт, павага да чалавека, дзе жыць бяспечна, спакойна і радасна. 19 снежня мы можам гэта ажыццявіць, абраць менавіта тую Беларусь, пра якую даўно марылі. Я Андрэй Саннікаў, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Лукашэнка ўжо прайграў. Прайшоў збор подпісаў, і ўсе пабачылі, што каля стэндаў з ягоным партрэтам было пуста. У пікеты па зборы подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам гвалтоўна зганялі настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садкоў. Але ніхто не падыходзіў да гэтых пікетаў. Таму што Лукашэнкі ўжо даўно няма падтрымкі. І ён гэта ведае. Ён нават пабаяўся асабіста прыйсці на рэгістрацыю кандыдата ў прэзідэнты. Мяне пасля рэгістрацыі сустракалі на плошчы мае сябры, блізкія і проста незнаёмыя людзі, якія прыйшлі павіншаваць і выказаць словы падтрымкі. Павіншаваць Лукашэнку не прыйшоў ніхто. Міністр адукацыі Радзькоў, які атрымаў за яго пасведчанне кандыдата, выйшаў з палаца рэспублікі, нікім не заўважаны і нікому не цікавы. Да змены ўлады і вызвалення краіны засталося ўсяго некалькі тыдняў. А пакуль Беларусь называюць апошняй дыктатурай Еўропы. Гэта ганьба, але гэта справядліва. Мы дакладна ведаем той момант, калі Беларусь пачала свой хуткі шлях да дыктатуры. 14 лістапада 1996 года. Калі старшыня цэнтра выбаркама Віктар Ганчар быў незаконна зрушаны з сваёй пасады напярэдадні рэферэндума. Той год павінен быў стаць апошнім для Лукашэнка ва ўладзе. Рэферэндум, які ён праводзіў для знішчэння нашай канстытуцыі і для поўнага прысваення ўлады, быў незаконным. Ганчар не дапусціў бы гэтага рэферэндума. Лукашэнка з дапамогай сваёй аховы выкінуў Ганчара з цэнтра выбаркама і паставіў на яго месца свайго чалавека, юрысконсульта з Бабруйска Лідзію Ярмошыну. Галоўная задача якой з таго часу – фальсіфікаваць выбары, не дапускаць да падліка галасоў назіральнікаў. Ніякія выбары, ніводныя, ні адзін рэферэндум, праведзены Ярмошынай, не былі прызнаныя сусветнай супольнасцю. Сёння супраць Ярмошынай дзейнічаюць міжнародныя санкцыі, як і супраць тых сілавікоў, якіх падазраюць у забойствах апазіцыйных лідараў. Нават супраць Лукашэнкі санкцыі прыпыненыя. Дык пра якія сумленныя выбары можа весці гаворку Ярмошына? Менавіта тады, у лістападзе 96 году, я сышоў у адстаўку з пасады намесніка міністра замежных спраў. Я вельмі любіў сваю работу. Гэта было шчасце працаваць дзеля незалежнасці нашай краіны, дапамагаць росту яе аўтарытэту ў свеце. Але я не мог заставацца на дзяржаўнай службе пасля таго, як у краіне перасталі дзейнічаць законы, а падзяленне ўлады было канчаткова знішчана. Я зразумеў, што трэба змагацца за вяртанне ў краіну законнасці. Зразумейце і вы мяне. Я прафесійны дыпламат. Прыйшоў у сістэму Міністэрства замежных спраў пры нашым земляку Андрэя Андрэевіча Грамыку. Я бачыў, што Лукашэнка хлусіў як народу, так і нашым міжнародным партнёрам. Я не хацеў быць датычным да гэтага. Падзяленне ўлады ў аснову кожнага нармальнага грамадства. Парламенцкая рэспубліка ці прэзідэнцкая, гэта не важна. Адна галіна ўлады кантралюе іншую. І ўсе яны ў той жа час незалежныя. Урад, парламент, суд. Навошта Лукашэнка знішчыў іхнюю незалежнасць? Таму што ў іншым выпадку яму прыйшлося бы адказваць перад парламентам. У парламенце ў тыя гады было дастаткова моцных палітыкаў, якія добра разумелі, што адбываецца ў краіне. Гэта было патрэбна для таго, каб бесконтрольна прысвойваць нашы грошы, ствараць за кошт народа свае асабістыя фонды, якія ніхто не кантралюе. Ён кажа нам, што нашы падаткі ідуць на зарплаты ўрачам і настаўнікам. Але давайце запытаем педагогаў-урачоў, Ці задаволены яны сваімі заробкамі? Вядома ж, не. Тым не менш, Беларусь доўгі час знаходзілася на адным з першых месцаў у свеце па колькасці падаткаў, якімі абкладалі грамадзянаў. Дык куды ідуць нашы грошы? Яны ідуць у асабістую кішэню Лукашэнкі. На нашы грошы ён вывозіць вялізную світу на горныя лыжы, прымае збеглых з Кіргізіі дыктатара Курманбека Бакіева, які жыве тут як падзішах за наш кошт, арганізуе святы для сябе. Нават дажынкі не маюць нічога агульнага з народнай традыцыяй збору ўраджаю, а ператварыліся ў паказуху для дыктатара. На гэтыя грошы можна было б дапамагчы тысячам хворых дзяцей, якім Міністэрства аховы здароўя адмаўляе ў аплаце лічэння. У бюджэце няма грошай на хворых дзяцей, і мы вымушаны збіраць іх усім светам. Звярніце ўвагу, колькі рахункаў для збору сродкаў хворым дзецям вісіць у кожнай зверкасе. Дзяржава адмовілася ім дапамагаць, і ўсё, што можа зрабіць для іх, гэта дазволіць адкрыць дабрачынны рахунак. У 1996 годзе, калі Лукашэнка незаконна захапіў усю ўладу ў дзяржаве, ён страціў права называцца абраным прэзідэнтам Беларусі. Ён стаў звычайным узурпатарам, як правадыры лацінаамерыканскіх хунт і афрыканскія дыктатары-людажэры, як дробныя фюрэры на кшталт Чаўшэску. Таму Беларусь затрымалася ў сваім развіцці на доўгія гады. Так чаму ж незаконны заход у лабды мы терпім ужо 14 гадоў? Ёсць на тое дзве прычыны. Першая. Гэты рэжым яшчэ напрыканцы 90-х забіў тых лідараў, якія маглі б супрацьстаяць Лукашэнку. 7 красавіка 1999 года загадкава памёр мой сябр Геннадий Дмитриевич Карпенко, член-корэспандэнт Акадэміі наук, віцэ-спікер Верховнага Савета, які стварыў ценевы ўрад і быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за вызваленне Беларусі ад гэтай нахабнай дыктатуры. Калі б Геннадий Карпенко застаўся жывы, мы б даўно жылі б у новай шчаслівай краіне. 7 мая 1999 года быў выкрадзены і забіты Юрый Захарэнка, былы міністр унутраных справ, дзяржаўная кар'ера якога скончылася ў той момант, калі на сцвярджэнне Лукашэнкі «Ты павінен выканаць кожны мой загад», ён адказаў: «Страляць у людзей я не буду». Захарэнка захаваў гонар афіцэра, але страціў жыццё. Юрая Захарэнку паважалі і міліцыя, і войска. Калі б ён застаўся жывы, Беларусь ужо б была свабоднай. Віктор Ганчар разам са сваім сябрам Анатолем Красоўскім быў выкрадзены і забіты 16 верасня 1999 года. Ганчар не дапусціў бы самавольства і невыканання законаў. Калі б ён застаўся жывы, нашы галасы не адпраўлялись бы ў сметніцу адразу з выбарчых вурнаў. Мы даўно вернулі б сабе права выбару. Я іх ведаў, гэтых моцных людзей, працаваў з імі і бачыў іх лідарамі свабоднай Беларусі. Сёння я абараняю тыя ж прынцыпы, якія абаранялі яны. Недавно мы звярнуліся да 5 краінаў-членаў Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з просьбай правесці міжнароднае расследаванне знікнення людзей у Беларусі. Пасля гэтага прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў узняў гэтае пытанне ў сваім відэазвароце. Я шчыра дзякую Дмітрию Анатольевичу Медведзеву за тое, што гэта трагічная для ўсіх тэма нарэшце загучала ў Расіі. І я ўпэўнены, што вельмі хутка справы о выкраданнях будуць раскрытыя, а вінаватыя будуць пакараныя. Другая прычына даўгалецця дыктатуры – гэта цярплівасць беларускага народа. Лукашэнка запалохаў многіх і ператварыў людзей у рабоў кантрактнай сістэмы. Адно неасцярожнае слова можа каштаваць чалавеку працы. Студэнтаў, якія яшчэ не скаваныя ланцугамі кантрактнай сістэмы, прымушаюць баяцца выключэння з універсітэтаў, выселення з інтэрнатаў, пазбаўлення стыпендый. Пад пагрозамі іх гоняць на датэрміновае галасаванне. Дарэчы, нахабны метад фальсіфікавання выбару. Не трэба хадзіць на датэрміновае галасаванне. Вот так і атрымліваецца, што Беларусь стала вялікай пацёмкінскай вёскай, дзе ўсё трымаецца на хлусні, запалоханасці і паказухі. За свае перакананні чалавек можа апынуцца ў турме, як Мікалай Автуховіч, які змагаўся за свае правы і супраць карупцыі. Але хопіць баяцца, няхай дыктатары і ягоная світа баяцца нас. Беларуская сітуацыя не унікальная. Мы звычайная еўрапейская краіна. У 91-м годзе мы набылі незалежнасць, але ў 96-м страцілі свабоду. Я часта кантактую з заходнімі палітыкамі, і некаторыя пытаюцца: можа, беларусам падабаецца жыць пры дыктатуры? Можа, клімат там нейкі асаблівы? Лухта. Палякі, чэхі, славакі, ўсходнія немцы ненавідзелі дыктатуру, але саступалі гвалту. Мы ўсе памятаем падзеі ў Будапешце ў 56-м годзе, пражскую вясну 68-го года, акцыі пратэсту салідарнасці ў Польшы. У 89-м годзе яны ўсе набылі свабоду. Так змагаліся і беларускія грамадзяне. У Беларусі праходзілі шматтысячныя акцыі: Чарнобыльскі шлях, маршы свабоды, дзень волі, маршы пратэсту «Так жыць нельга», плошча. Беларусы супрацьстаялі дыктатуры, як усе народы Заходняй Еўропы. І ў нас сёння ёсць самы рэальны шанец зрабіць сваю краіну не толькі незалежнай, але і свабоднай. Беларускі народ, пра цярплівасць якога ствараюць легенды і расказваюць анекдоты, цярплівы толькі да пэўнага часу. І ў гісторыі было многа выпадкаў, калі народ Беларусі браў на сабе адказнасць за лёс сваёй зямлі. Памятаеце, менавіта ў Беларусі быў створаны самы моцны партызанскі рух падчас Другой сусветнай вайны. Так чаму ж мы церпім гэтую тупую дыктатуру столькі гадоў? Лукашэнка называе нас апазіцыяй. Але апазіцыяй даўно ўжо стаў ён сам і ягонае атачэнне. Тыя, хто жыве ў драздах. Гэта яны ў апазіцыі да беларускага народа. А мы не апазіцыя. Мы жывем не за высокімі плотамі драздоў. Мы жывем у сваёй краіне, і мы тут гаспадары. Як кажа мой тесць Трафімыч: калі ў твой гарод забярэцца чужая свіння, ты што, будзеш нейкую камісію ствараць? Не, трэба ўзяць дрын да пагнаць яе са свайго агарода. Я бачу Беларусь еўрапейскай дзяржавай, якая з цягам часу абавязкова стане часткай адзінай Еўропы. Мы зможам ездзіць у Еўропу без віз. Я цвёрда абяцаю, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час пасля змены ўлады. Галоўнай сваёй задачы бачу паляпшэнне жыцця людзей не ў аддаленнай будучыні, а ў накрацейшыя тэрміны. Мы павінны дасягнуць сярэднееўрапейскага ўзроўню і ўмоў жыцця праз 7-8 гадоў. У новай Беларусі будуць паважаць працоўнае права грамадзян. У нас больш не будзе кантрактнай сістэмы. Абяцаю, што ўказ, які скасуе кантрактную сістэму, будзе адным з першых, які я падпішу. Вядома ж, трэба адрадзіць прафсаюзы, якія пры цяперашняй уладзе ператварыліся ў адзін з інструментаў кантролю. У новай Беларусі прафсаюзы будуць выконваць сваю нармальную задачу – бараніць працоўныя правы грамадзян. Мы вынішчым лукашэнкаўскую ідэалогію з усіх школьных і універсітэцкіх праграм. Ідэалогія ў навучальных установах – гэта гвалт над асобай. Краіне патрэбны патрыёты і грамадзяне, а не паслухмяныя рабы. Студэнты павінны адчуваць, што яны будучыня краіны, што пра іх клапоцяцца, не шантажуюць месцамі ў інтэрнатах, не падзяляюць па прынцыпу сябра БРСМ або неблаганадзейны і не размяркоўваюць прымусова. Пенсіянеры павінны быць упэўненыя, што іх пенсіі будуць рэальнымі грашыма, а не паперкамі, якія знікаюць пасля выбарчых кампаній з прычыны роста коштаў або дэвальвацыі. Калі пенсіянеры прыходзяць у паліклінікі, яны павінны, як сёння, не баяцца, што ім прызначаюць не сапраўдныя патрэбныя лекі, а проста найтайнейшыя, якія можна купіць нават на жабрацкую пенсію. Служба ў войску стане сапраўднай школай для маладога мужчыны, а не бясплатнай працы на падсобных работах. Дзіцячыя садкі павінны бачыць кожнае дзіця і клапаціцца пра яго, а не ўспрымаць дзяцей як нейкую статыстычную масу. Дашкольныя педагогі змогуць нарэшце укараняць уласныя аўтарскія праграмы і распрацоўкі. Творчы падыход да дашкольнай адукацыі – гэта нармальна для свабоднай краіны. Медыцынскае абслугоўванне будзе накіравана на прафілактыку, папярэджанне захворванняў і стварэнне чалавечых умоў для лячэння і дагляду хворых, будь то ў горадзе або на вёсцы. Чарнобыльскай праблематыкі павінна быць знята забарона і інфармацыйная блакада. Павінны быць адноўлены ўсе сацыяльныя гарантыі і льготы ўсім асобам, пацярпелым ад Чарнобылю. Гэтае палажэнне, дарэчы, прасіў мяне ўключыць у праграму член-карэспандэнт акадэміі навук Іван Мікалаевіч Нікітченка, які трагічна загінуў 20 лістапада. Мы зробім краіну прыдатнай для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Пра гэта мяне просяць амаль на кожнай сустрэчы з выбаршчыкамі. У розных краінах, у аэрапортах я бачу такіх людзей, якія падарожнічаюць па ўсім свеце і ведаюць, што для іх у нармальных краінах ёсць усе ўмовы. А ў нас нават пандусаў няма для інвалідных вазкоў. Прадпрымальнікі атрымаюць магчымасць зарабляць. Іх не будуць душыць падаткамі і праверкамі. Ставіцца да іх будуць як да самых працавітых і перадавых людзей грамадства, а не як да вшывых блох. Вядома ж, скандальны указ номер 760 трэба будзе адразу скасаваць. Я глыбока шаную сельскіх жыхароў, якія так многа працуюць і так мала зарабляюць. Нам проста неабходна рэформа сельскай гаспадаркі, каб нашыя прадукты, таксама як прадукты сельскай гаспадаркі Польшы і Літвы, выйшлі на рынкі Еўропы і Амерыкі. Ці будзе гэта складана зрабіць? Верагодна, так. Але гэта будуць цяжкасці не выжывання, а роста, развіцця, руху да нармальнага жыцця, дзе словы заможнасць і ўласнасць не будуць успрымацца як штосьці нядобрае, а стануць нормай. Сёння мне сорамна за хамства Лукашэнкі, за тое, як ён тыкае сваім падначаленым і публічна іх зневажае. Ніколі не было ў Беларусі такіх кіраўнікоў. Нават у цяжкі савецкі час у нас быў Пётр Міронавіч Машэраў, які паважаў людзей. Беларусы дагэтуль успамінаюць яго з цеплынёй. А сёння сорамна глядзець, як сівыя генералы вымушаныя цягнуцца па стойцы смірна перад маленькім хлопчыкам, апранутым у пацешную форму, толькі таму, што так захацеў ягоны тата-дыктатар. Я звяртаюся да прадстаўнікоў міліцыі і войска. Ужо з 1 студзеня мы можам стаць грамадзянамі прававой, дэмакратычнай дзяржавы. Проста трэба выконваць законы, а не загады, і людзі вернуць павагу да людзей у пагонах. Часам за мяжой пачнеш размаўляць з таксістам, скажаш яму, што ты з Беларусі, і таксіст абавязкова скажа: «Лукашэнка крэзі», і пакруціць пальцем каля скроні. Нават людзям, якіх бездушнасць і хамства вышэйшага кіраўніцтва сталі звыклымі, прыйшлось пачырванець пасля агульнапольскай трагедыі ў небе над Катынню, калі загінула амаль што ўся эліта гэтай краіны. Беларусы плакалі і ішлі да польскіх амбасады і консульстваў, каб выказаць свае спачуванні. Толькі рэжым рабіў выгляд, што нічога не адбылося. Гэта тычылася Польшы. Але яшчэ большую бяздушнасць рэжым прадэманстраваў пасля недаўнай трагедыі ў Пінску, калі на Пінздрэве згарэлі больш за 10 чалавек. Я сапраўды хачу, каб Беларусь стала еўрапейскай краінай, дзе зняважлівае стаўленне да людзей вядзе да імгненнай адстаўкі чыноўніка, які такое стаўленне дапусціў. І я ведаю, як зрабіць Беларусь еўрапейскай. Няма ў нас ні патрэбы, ні неабходнасці канфліктаваць з суседзямі. Няма сёння выбару паміж Расіяй і Еўропай. Беларусь будзе рухацца ў Еўропу, захоўваць моцныя адносіны стратэгічнага партнёрства з Расіяй і ўмацоўваць адносіны з Украінай. У 90-е гады я ўдзельнічаў у міжнародных перамовах па звычайных і ядерных узбраеннях. Скажу вам шчыра, што тады наша меркаванне, нашу пазіцыю паважалі і Расія, і Еўропа, і Злучаныя Штаты. Мы ўлічвалі іх інтарэсы, адстоілі свае нацыянальныя інтарэсы і падпісвалі дамовы, якія дзейнічаюць дагэтуль. А хто сёння з'яўляецца партнёрамі дыктатара? Іран і Венесуэла? Лукашэнка спрабуе пераканаць у нас у тым, што везці нафту і набываць нафту ў Венесуэле танней, чым набываць яе ў Расіі. Гэта вельмі нагадвае ідыёцкі праект паварота паўночных рэк у Савецкім Саюзе. Дэмакратычныя кандыдаты ўжо прадставілі вам некалькі праграм рэформаў. У краіне дастаткова эканамістаў-прафесіяналаў. Некаторыя беларусы працуюць топ-менеджеры ў буйнейшых сусветных кампаніях і гатовыя адразу, калі пачнуцца перамены, вярнуцца ў краіну. У мяне ўжо ёсць спіс урада, у якія ўваходзяць як вядомыя лідары дэмакратычнага руху, так і дзеючыя чыноўнікі. Ёсць праграма трансфармацыі, падрыхтаваная сумесна з вядомым беларускім эканамістам Леанідам Злотнікавым. У сваім наступным выступе я спынюся на праграме больш падрабязна. Праграма гэта надзвычайна важна, але галоўнае на сённяшні дзень усё ж такі не праграма, а перамога над дыктатурай. Каб нармальна жыць, нам трэба змяніць гэтую брыдкую ўладу. Кожны дзень знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе гэта эканамічны жах для краіны. За апошнія 3 гады сумарны знешні доўг краіны вырас до 25 мільярдаў даляраў. У той жа час золотавалютны запас у 5 разоў менш. Беларусь многія гады значна больш купляе, чым прадае. Таму спробы напярэдадні выбараў падкупіць народ павышэннем заробкаў, пенсій, стыпендый палохаюць людзей. Людзі цудоўна разумеюць, што за гэтым абавязкова надыдзе дэвальвацыя і рост коштаў, якія імгненна з'ядуць усе прыбаўкі. Хамскія напады на кіраўніцтва Расіі прывялі да таго, што прэзідэнт Медведзеў абвесціў: Расія будзе ставіцца да Лукашэнкі так, як у свой час да былога прэзідэнта Украіны Ющэнкі. Калі Лукашэнка з дапамогай нейкага цуду утрымаецца ва ўладзе, то кошты на нафту і газ для нашай краіны узляцяць для нябёсаў. У краіне, дзе пануе дыктатар і хам, інвестыцыі не ідуць. Такой краіне могуць даваць хіба што крэдыты пад надта вялікія працэнты, а вяртаць іх прыйдзецца простаму народу. Калі вы галасуеце за новага прэзідэнта, вы ратуеце краіну ад краха. У сувязі з гэтым хачу звярнуцца да беларускіх бізнэсоўцаў. Вы ведаеце выраз, што ў нармальных краінах палітыка з'яўляецца працягам бізнеса. Падтрымайце сёння мяне і іншых дэмакратычных кандыдатаў. На гэтых выбарах кандыдаты маюць права ствараць свае выбарчыя фонды. І я абяцаю, што ўжо ў новым годзе вы зможаце займацца сваёй справай спакойна і цывілізавана. Паверце ў свае сілы, падтрымайце імкненне народа да свабоды. Хачу таксама звярнуцца да дзяржаўных чыноўнікаў. Я добра разумею ўсе цяжкасці вашай работы. Я сам аддаў дзяржаўнай службе больш за 20 гадоў. Я ведаю, што вы хочаце працаваць на нармальную дзяржаву. Падчас выбарчай кампаніі не парушайце законы і не замінайце людзям свабодна зрабіць свой выбар. Прафесіяналы будуць патрэбны і новай уладзе. Але сёння свой выбар трэба зрабіць і вам. У нас адна краіна, і яе трэба выратаваць. Ведаеце, на сустрэчы з выбаршчыкамі ў Барановичах да мяне падышла жанчына і сказала: «Усе абіцаюць нешта, а што вы мне паабіцаеце?» «А што вы хочаце?» – запытаў я. «Я хачу мужа». «Гэта самае простае», – адказаў я. «Прыходзьце 19 снежня а 8 гадзіне вечара на плошчу ў Мінску. Там будуць лепшыя мужчыны Беларусі, смелыя і моцныя. Ва ўсім свеце прынята пасля закрыцця выбарчых участкаў разам чакаць падсумавання вынікаў выбараў і вітаць перамогу свайго кандыдата. Я ведаю, што ў Беларусі самыя мужныя ў свеце мужчыны і самыя прыгожыя жанчыны. Гісторыя ствараецца сёння. Гісторыю ствараем мы. Разам мы пераможам».